بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: حكم من حكم بغير ما أنزل الله. حكم يا يولي عن حكم وشريع يسيقوا يا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله سبحانه وتعالى سيما نيولي asiyehukumu kwa sheria aliyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, faulaika humul kafirun. Fi hadhihi al-ayati al-karima anna al-hukma bighayri ma anzala Allah kufrun. Katika hii aya tukufu ni kuwa hakika anayehukumu kwa sheria ambayo hakuiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, basi bila shaka hiyo ni kufru. Wa hadha al-kufr taratan yakunu kufran akbar yunqil 'anil milla au yanqulu 'anil milla, wa taratan yakunu kufran asghar la yukhriju min al-milla. Na kufru hii iliyotajwa katika hii aya, kuna wakati huwa ni kufru kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu, na kuna wakati mwingine huwa ni kufru duna kufru, yani kufru ndogo ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Wadhalika bihasabi hali alhakim, na hii hukumu yazunguka kulingana na hali ya yule anayehukumu kwa sheria hii. Fa innahu in i'taqada anna al-hukma bima anzala Allahu ghayru wajib, sema anayeitakidi kuwa kuhukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala sio lazima, anayeitakidi kuwa hukumu isiyokuwa ya Allah au hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala sio lazima kuihukumu baina ya watu. Wa annahu mukhayyarun fihi, na kuwa yeye ana khiari, akitaka atahukumu nayo, akitaka ataiacha. Au istahana bihukmillah, au akaidharau hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. واعتقد أن غيره من القوانين والنظم الوضعية أحسن منه أو مساويا له. أكي تكيدي كوا حكم نينجين أو كانون زلزتونغ ونوات نبورا كلك حكم يا الله سبحانه وتعالى أو نساوى نحكم يا الله سبحانه وتعالى. أو أنه لا يصلح لهذا الزمان، أو أكيتكيدك وحكم يا الله كتك زمان زيت هزي هيفاي. أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاء الكفار والمنافقين، أو أكتاك كوكومك وشريع إسيكوا يا الله سبحانه وتعالى إلي كوارذيشا مكفيرنا ونافق، فهذا كفر أكبر. هي ساسا كفر كوبا إنهم توامتو كتك الإسلام. كوي ومتاجة شيخ الفوزان كوا هيلي جامب لكمو كميا كوا أمفاني كفر كوبا أو ندوغو لتتجمي حالي يا يولي من يكوكومو. أكتاجة إزي أحوال يا كوا إكيوا أتيتكيدي من يكوكومو kuwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala siyo wajib, au ana khiyari, au akaidharau hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, au akaitakidi kanuni na nidhamu nyingine walizozitunga wanadamu, kama mfano akaitakidi demokrasi ni bora kuliko hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, au ni sawa, au akaitakidi kuwa katika zama hizi hukumu ya Allah haifai, sasa hivi sawa sawa ni raia wajitawale na wajihukumu wenyewe kama wanavyosema, au akataka kuhukumu kwa sheria isiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuwaridhisha kufar na munafikin, hii ni kufur akbar ambayo yamtoa katika Uislamu. Wa in i'taqada wujub al-hukm bima anzal Allah, ama akiitakidi kuwa ni wajib kuhukumu kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in i'taqada wujub al-hukm, وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه, أكاو يويجوا حكمه كتك تندو فلان حكم فلان أمن بيو أوكوم, أكاو يويجوا هين بيو حكم يا الله سبحانه وتعالى, لكن أكيواجه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاصم, أكيتكيدي kuwa yeye akifanya hivyo astahiki kuadhibiwa, basi huyu atakuwa ni asi, wa yusamma kafiran kufran asghar, na hii kufur itaitwa ni kufur ndogo, haijamtoa katika Uislamu. Tuchukulie kwa mfano, sisi tofahamu kuwa mwizi anayejepa au kuiba, na nikisema mwizi sikusudi wale wanaoshika watu kabari barabarani, sababu wale si wawaitu uwevi, hukumu yao si ya mwizi katika Uislamu. Kuna baadhi ya watu wafahamu, kasema mtu ashika watu koo barabarani na visu, sema huyu atakana akatwe mkono. Aa, wale hawakatwe mkono, wale hukumu yao ni tofauti. Wale wakatwa mkono huu wa kulia na mguu wa kushoto, kisha watobolewa macho, kisha wasulubiwa katikati ya barabara hivi watu wote wawaone, kisha wawachwa pale juu mpaka wafe na njaa na kiu, hukumu al-hiraba. Hawa ni tofauti. Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fid dunya. Kwa hivyo hawa hukumu yao kando, wale wangelikuwa wachukuliwa wawili tu kisha waanikwe pale lights moja na kule saba saba moja, hakutaiba mtu mwingine baada ya hapo. Ni mtu akiona akatwa mkono kulia na mguu wa kushoto wote, ama mkono wa kushoto na mguu wa kulia, min khilafin, na Mtume SAW aliwafanya wale ambao walisilimu akasema ni Waislamu, wakaathirika na hali ya hewa ya Madina, wakawa wagonjwa, akawaambia nendeni katika ngamia wa sadaka, kunyweni mikojo yao na maziwa yao, itakuwa ni dawa kwenu. Wakanywa katika maziwa na mikojo ya ngamia, wakawa na nguvu kabisa, kisha wakamuua mchungaji wa Mtume sallam, wakaiba wale ngamia wakaenda nao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha masahaba waende wakawafuate, kitawaliwa na Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Jua halikushika alikushuka, wakashikwa. Mtume SAW akawakata mkono na mguu, kisha akawatoboa macho kwa msumari, kisha akawasulubu. Hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunazungumzia mfano ni mwivi. Mwivi ni ule anaiba kwa siri, yule watu wameweka vitu vyao yeye yachukua, na kile kitu kikawa kimefika ni sabu, si mwivi wa viatu. Akiiba viatu msikitini, kile kiatu hakijafika ni sabu. Waislamu wasirukeruke, kata mkono. Kuna wengine wataka hukumu ya Allah lakini hata hawaielewi, hatutaki hata kuisoma hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu aweza kuiba viatu wakati wa tairi. Sasa hii ndio hukumu bighairi manzala Allah, yani mtu aiba viatu apigwa kisha yote wa tairi yuuawa yuafa kabisa, hii si hukumu ya Allah. Hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala katu mkono, sio? Tayib, ikiwa shafika nisab iliyowekwa kisheria, si mkono wakatu hapa, yule hakimu akawa yuwajua yeye sheria ya Allah ni kuwa mkono ukatwe kwenye kiganja, lakini kwa kuwa yule bwana aliyeiba yeye amchukia, akasema amini nitakukata hapa kwenye kisukusuku, kusudi akiwa yuwajua kuwa hukumu ya Allah ni kwenye kiganja. Je, huyu hakim ambaye yuitakidi kuwa hukumu ya Allah ni bora na hukumu ya Allah yasema akatwe hapa kisha akamkataba, ashakuwa kafiri? Hadha la yakfur, haja kufuru, lakini tusema kuwa ni asi, kwa sababu katika kadhia hii amehukumu kwa sheria sio kwa nani, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in jahila hukma Allah fiha ma'a badhri juhdihi, na ikiwa ni jahil hajui hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika lile jambo, akafanya bidii, wastifragh wus'ihi fi ma'rifati al-hukm, akafanya bidii kwa kadri ya vile anavyoweza kuijua hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika lile jambo, wa akhtaahu, lakini akakosea, fahadha mukhti'un lahu ajrun ala ijtihadihi, huyu amekosea kwa kuwa alikuwa hajui, atapata ajri kwa nini? Kwa ijtihadi aliyoifanya. Wa khata'uhu maghfurun, na kosa lake atasamehewa. Wa hadha fil hukm fil qadiyati al khassa, hii tuzungumzia hukumu katika kadhia khassa. Kwa hivyo al hukmu bighairi ma anzala Allah yaweza kuwa ni kufrun akbar, yaweza kuwa ni kufrun asghar. Wakati gani ya kufrun akbar? Kama alivyoeleza Sheikh al-Fauzan hafidhahullah ta'ala. Na wakati gani ya kufrun asghar? Kama alivyoeleza Sheikh al-Fauzan hafidhahullah ta'ala. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.